علاقے میں یا کسی اور علاقے یا شہر میں اس کے سگے ماموں جو کہ مدنی ماحول سے وابستہ اور اسی نگران کے ماتحت بھی ہیں, انہوں نے خصوصی دعوت رکھی. بیان کردہ اصول کے مطابق وہ دعوت قبول کرنا اس نگران کے لیے جائز رہے گی, تو اب ضمناً دیگر نگرانوں یا ذمہ داروں کو دعوت دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں, چونکہ ذی الارحام یعنی خونی رشتہ داروں کی دعوت خصوصی قبول کر سکتا ہے چاہے وہ ماتحت ہو, تو اس لیے اب خصوصی دعوت تو اس اپنے بھانجے کی اس نے کی جو چاہے کتنا ہی بڑا نگران ہو. اب دوسرے نگرانوں کو بلانا یہ عمومی کہلائے گا, تو ایک کی خصوصی کرنے کے بعد اس کی اب عمومی طور پر جس کو بھی جائے بلانے, کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.